بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. پر یہ آیتوں کی مقاطعہ اللہ ذکر کئی دا آدا الدین نا کم چی دا اللہ دا دین دشمنان دی نو داغوی نا اللہ بائیکاٹ ذکر کئی چی دوستی و سرم مکوا چی دا اللہ دشمن دے جہاد بدیشی مومن بدیشی کافر خوختے نو اللہ وی کپلار دی ولی نی کرور دی ولی نی دوستی و سر مکوا بائی کانٹ تنو کا او تحدید ورکی مومنانو تا پا موالات دا کفارو زورن ورکی مومنانو تا پا دوستی دا کافرانو باندی چو مومنانو کافرانو سر دوستی بن نکوے یوتن مسلمانم دے خوچاغت کارون دا کفر خخ کاری کافرانی خوخ دی جہاد بدیشی نو کپلار دی ولی نی کرور دی ولی نی اللہ وی دوستی بو سر نکے نو بائیکاٹ ذکر کئی دا آداء الدین نا آدغ رنگ تحدید ورکی مومنان تا پا موالات دا کفارو. اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. یا ایوہ الذین آمنوا او مومنانو لا تتخذوا آباءكم منی سیتانسو پلارانستانسو و اخوانکم اورونستانسو اولیاء دوستان ان استحبوا الکفر علی الایمان کچر غرگنی دوی کارد کفر علی الایمان پکارد ایمان باندیم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. او اغا چاچی دوستی اکڑا دوی سرا منکم ستا سنا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ندا کسانم دیر ظالمان. یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذو آباءکم و اخوانکم اولیاء. او مومنانو منی شیطانسو آباءکم پلاران ستاسو و اخوانکم اورون ستاسو اولیاء دوستان ان استحب الکفر علی الایمان کچری غورګنی دوی کار د کفر په کار د ایمان باندې پوښې په مطلب باندې بلار دی دے رور دی دے خو چې کارونه د کفر و ته خخکاری په مقابله د ایمان د کارونو کې کار د ایمان سره جهاد کول عزدتا دا کار د ایمان بدخکاری مجاہد بدیشی جہاد بدیشی بلی غاڑی تا کافرانی خوخ دی نو کد پلار دی امریکنے خوخ شو کرور دی ولی نی خوچ امریکنے خوخ دی نو یاد ساتا اللہ وی دوستی بو سرن نکے سبکے دوستی بو سرن نکے او صحابه کرامو پا دی بانی خواه عمل کرد. دو مغیره رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترده او پسوله ہو دی بیه کرا غلی ره او دی نبی علیہ السلام تو سلام مینت کئی نو پا مینت کی دی نبی علیہ السلام گری مبارک اللہ سی اوڑد سڑی دی چا مینت کئی نو گری دی اللہ سی اوسی مغیره رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی او قتل دتوری راواغستو دتوری پاغ سٹے باندے دتراغ لاسی وحلو وی لرک دا پلیت لاس دے زما دا پیغمبر پاکی گری لے موڑ اگو تا دا سی اکتل دا سی مخ پٹ کڑو اگو تا دا سی اکتل اگتر وی مغیرہ نی وی یمکر وی او زخوسم ستا اول لسا تل لس دشمنے پالم د زمانه جاهلیت د وختو اغه توی تر می پالا اغه دشمنه هر سما یرکړی دی پریخی می دغه رنگ ابو قحافه دوسما د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار دی اغه یو زل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې څه خبر وکړه گستاخی وکړه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرا نرم سڑے کل چی پلار خبر او کانگا ولی یو سوک ورکو او چی سوک ورکڑن اولٹے را خلاص کو نبی علیہ السلام چی خبر شو وی دانی سوکڑن اخو تی حضرت قسم پا اللہ تور را سر نو گینی سر میں تی وحل اخو تی خیر گزارا کھو حضرت ستا پشان کی گستاخی نشم برداشت کرے دغرنگ نور گنشمیر واقعات داسلی دو عمر رضی اللہ تعالیٰ نزویو یوزل نبی علیہ السلام تو سلام سا فیصلہ اکڑا اغوی زمان خدا رہ دا وی خواہ دا پیغمبر دا فیصلے پا مقابلہ کی تویج زمان دا رہ دا زما دی قسمی تا سره وز تر مرگ مرگ پوری خبری نکو راوی وی چه تر مرگ مرگ پوری دا غزوی سر خبری نکی دا سی خلق نور گنش میر واقعات دا سی نو یاد ساتا کپلار دی ولی نو رور دی ولی نو بل رشتدار دی ولی نو خوچی کارون دا کفر و تا غورخ کاری نا یاد ساتا دوستی با سر نکے دانا چه تور روانے یرا چی دا جنج خو زمان خواخ ندے خو مجبور مجینو دا وڑو مور خپکی گی نو خواخ می خپکی گی نو سو کو یرا چی دا روڑ نا مجبور منو نا تو مسلمانی چیاغ کارو نا دا کفر کئی نا آیا تب با سر دوستی کے نا تخو سر بائیکاٹو کا پوئی کا او کپس دا پوئی نمغدغ کار کئی نه یاد ساتا ته په خپل عزت باندې پوه شو ستا دومره عزت و که هغه ستا عزت کول او د هغه په زړه کې ستا عزت وې نو دغه ډولکي باجی به پریښې وې او ته به یې اخیستې وې خو تا ته یې د هغه دوکړو باجو نه سپکو کتل ته به لا بیا هم ورځې او په خادیه کې به وزره کینې دی به وایي یاره چې کور والا مې خفه کېږي څوک وایي یاره چې زوی مې خفه کېږي څوک وایي یاره چې رشته دار مې دی نو اس کا درې مې او څلوېښتې له لا نړمه او ډک پکې نه شومه نه یاره بیا به خو خفه شي که نه جی نو الله خفه کې او خپل خوشحاله ته مسلمان یې د دې نه په صفا الفاظو کې شته چې لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان صفا لفظ شته او وی و من یتولهم منکم اگر چا چې دوستی وکړه د دوی سره ستاسو نه فاولئک هم الظالمون دا کسان هم دی ظالمان دا ډېر ظالم شو کافر شو د دې نه صفا خبره شته دی به ور رواني او چې لا بیا زمونږ د درس ملګری وي لا ځان ته قرآن والا وي نارینه او زنانه دواړه درېمه نه ګوري ور روان بی د مړي د اولې ورځې خیراتي نو د ټولو نه مخکې به دې مجمع ته ناستي د ټولو نه مخکې به دا قرآن والا ښځه دا به د ټولو نه مخکې مجمع ته ناستی او چې لا آواز به کیږي لږې ګرمې روجې خو راوړې و خورې وخورې څه خورې وخورې دا قرآن ته هسې دومره موده کېناستې چې ته زړه د اولې ورځې د خیرات نه نشې صبرولې زړه ته د درېمې د خیرات نه نشې صبرولې د جمعې او د څلوېښتې نه نشې صبرولې نو بیا قرآن ته څه له کېنې پوهېږې به خبره وکړه نه پوهېږې قرآن ته بیا د سره پاره ناستې چې ته بیا هم راځې او سر دې ډیټ کړی دی او قرآن ته ناستې ډمتوب ته نه پرېږدې جنجنو کې ګډېدل ته نه پرېږدې نکریزې ته نه پرېږدې دا چوری مهندی دا او چې لا قرآن والا پکې بیا ګډېږي او چې لا قرآن والا چوری مهندی لرواني یاد ساته قرآن تا ته څه وایي کرور او پلار دی ولی نی درور او پلار نه خوږه رشته شته وایې رکا شته نه چې درور او پلار نه خوږه رشته نشته او قرآن وایي که دا رور او پلار دی کارونه د کفر وته خوښ کاری د کارونه د اسلام نه نو دوستی به ورسره نه کوي پوهېږې به خبره وکړه نه پوهېږې هر یو تن ځان غلی کړی څوک به یو له رواني څوک به بل له رواني چې اوکې پکې ډمتوب د سره ورځمه چې په سده د له راغو په هغه ټایم به ته ووایه زمونږ په کور کې همداسې څوک په سده باندې راشي که زمونږ خپل ولینې چې راشي ورته ووایي زمونږ مورکې ورته ووایي وایي که ډمتوب پکې کوې نکریزي او جنجونه نو مونږ به پکې نه یو صفا ورته وایي مونږ به پکې نه یو چې کوم سادهی کوم بدلی او لخه په نره باندې ورکي او دغه رنګې ورته ښه صفا ووایي چې مونږ به پکې نه یو اوس که د هغې مونږ سره مینه وي خو دوکړی باجې باندې هغې څه کوي خو وایي به چې زه په هغې څه کوم راځی تاسو او که دغه شیانو سره مینه وي نو بس تا به پرېږدي هغه به وایي که دی به بیا هم ور رواني او چې لا بیا غټه غټه ګیره وي او مرګي دانې خوړلې وي او تاویږي را تاویږي پکې ایا تن د چاویل وایي چې بل ګډېږي خو زه خیر دی نو ستا خو دومره غټه ږیره ورته څه له ګډې دی پیر صاحب نو هغه ورته ویل وایي دا شیطانان مې د خپو کې داسې ریز مریض کول دا شیطانان مې د خپو کې داسې ریز مریض کول وایي دې دپاره ګډې ده یاد ساته قرآن صفا الفاظو کی ویلے چه لا تتخذو آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان و من یتولو منکم اس شردین بعد ام سو کئی نو بزان تبیا خپل چار سوائے نو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ أَغَچَاجِ دُوسْتِوكَ دَدْوِي سَرَا مِنْكُمْ سَاسُنَا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دَا كَسَانُمْ دِدِي ظَالِمَانَ او چلا قرآن والا چوٹیا نکل او تا پوستو کی چر دوی یہ رجی وعدہ لتلو دا چا وعدو دا ترور دا زوی میں وعدو دا ترور دا زوی وعدو نصور دا مخ کی ترے وی یہ رجی اب تا مخ کی خوتلے ہوما نا اب تا مخ کی رسکو نا غلی شی کرا سا غلی شی بیا کرا اب تا مخ کی رسکو خو گڑی دے کرا دا دا پلان کی نکری زی دیو دا دا دنگری نکری زی دیو دا پکی دا جنے دا کور دیو دا دا لک دا کور دی ان زندہ فلم شورو خوشحال خوشحالی وا او تم پکی تاوی دی را تاوی دی نا بیا دی سر ٹیٹ کڑے دو قرآن تا ناس دی بیا سلکی نی قرآن تا وَمَيَّتَ وَاللَّهُمْ مِنْكُمْ او چاچی دوستی وکر دوی سران مِنْكُمْ ستا سنان فَوْلَائِ كَاوْمُ زَان یو مادل جوڑ کے زان یو مادل جوڑ کے چی خلق دو تگوری چی وی چی واقعی چی دوی قرآن لزی نو تبدیلی پکی راوا او چی زوڑ امام و زڑی تراوی وی نو وی بچی دکی سے تبدیلی را نوستنو پا ممکی بس راوا جی پرید مڈ سڑیا وَمَيَّتَ وَاللَّهُمْ مِنْكُمْ او چاچی دوستی وکر دوی سران مِنْكُمْ ستا سنان سو کیا دی سو کیا دی کافران یا دی سو کیا دی سو کیا دی پلار او رور یا دی سو کیا دی کافر نیا دی پلار او رور یا دی چی دا پلار او دا رور دی کارون دا کفر خوخو د کارون د اسلام په مقابله کې نو الله وی که دوستی دی وسره وکړه فاولائک هم ظالمون دا کسانم دي دي ظالمان او که ته وی چې ډیر مجبور یې منو ووره قل ان کان آباؤکم وای پیغمبر علیه السلام ان کان آباؤکم کچری وی مشران ستاسو یعنی پلاران ستاسو ان کان آباؤکم کچری وی پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم او رون ستاسو و ازواجکم او بیبیان ستاسو و اید خزین مجبور ما و ازواجکم او بیبیان ستاسو و اید استاد منی او سپیشل نخدا چوز من پملا استاد سندل نخدا دینے وقت دقا پاٹے والا می آزاد امیدوار و ازواجکم او بیبیان ستاسو و عشیرتکم او ٹبر ستاسو و عشیرتکم او ٹبر ستاسو و اید خواخی نا مجبوری موی کنا سوی و جس خرگنے می دیر زور ورد مجبوری مجی او کلا نلم و خزم بونت لا وی وی وی وعشیرتکم او ٹبر ستاسو و اموالو نقترفتمو لکی وہ خوکو سائے ماتو وہ استانیش تو زکت لگی آئے گی پتہ بلتو لگی وچی زورشتو کنیشتا وعشیرتکم او ٹبر ستاسو و اموالو نقترفتمو او مالونا نقترفتمو کلام داسی دے اکتصفتمو چی گٹلی ویتاسو دے لران واموالو نقترفتمو او مالونا آغا چی گٹلی ویتاسو دیلارا و تجارتون مانی لکی خبیانو کنگوره و تجارتون او آغا و تجارتون او تجارتون تخشونا کسادها چی اریگی تاسو دا کوٹا گیره داغینا چی مال بمی تباشی تجارت بمی تباشی کوٹا گیره یعنی تاوانو که دوستی و سر پریده ما نو تاوانی بشه ما مال بمی تباشی دکان بمی تباشی و مساکنو ترزونا ها او زیونا ترزونا چی پسند کوی تاسو دیلرا احب الیکم و ری خان دا دمرا شیزو نه یاد کرل کنه یو آبا اکم سو که پلاران ستاسو دویم طول وای وابناکم سوک زامن ستاسو درم و اخوانکم او رون ستاسو سلورم و ازواجکم او بیبیان ستاسو پینزم و عشیرتکم او ٹبر ستاسو شپگم و اموالو نقترفتموها اغم محبوب مالونا وم و تجارتون تخشونا استا اغا کاروبار استا اغا کاروبار وی که غم خاجی وزر پریدم نو کاروبار مو خراب شی دا خوجی وزر نیم پا نیم ده نو اغرور زر اغا می کور نیم پا نیم ده نو که که ننم وزر نو دا کور میو نباسی دا دکان نمیو نباسی نو سوشو وشو کنا اتم و مساکی نو ترن زونا ها محبوب زیونا چیک جیک بنگلہ میں دو رور سرا میں بشری کر او پلار میں دیو زینا پلار رہتا ہوئی چیوزا کپدی کدی بین باجی تا تاو نشوی نبس دا کو روزا نجی بیا بسکو ما نوورا کدا شیزونا تا تا احب علیکم پسند لگی تازو تا یا خوخ لگی تازو تا محبوب لگی تازو تا من اللہ دا اللہ نا دا چانا دا اللہ نا و رسولی ہی او دا پیغمبر دا اللہ نا و جہاد ان فی سبیلی ہی تازو بھائی جو استاد اول کی ویلی چی جہاد بدی شی جہاد بدی شی مردہ جہاد پکی دکم میں نراغو چی دیوی جہاد بدی شی اگر خبر دل ترور خواہ و جہاد ان فی سبیلی او دا جہاد کولونا پلار دا اللہ کے سو مطلب شو کداروان دینی اتشی زنا تا تا دا اللہ نا دا پیغمبر نا او دا جہاد نا محبوب وی گراند تا وی نسو کے فتربسو انتظارو کے فتربسو انتظارو کے حتی تردے پورے یعطی اللہ بی امری ہی چراتلو کی اللہ پخپل صاحب سر پوشوے پی کداروان دینی خلق او دا شیزونا کتا تا محبوب خکارشو دا اللہ و دا پیغمبر و دا جہادنا نیاد ساتا انتظار دا اللہ دا عذاب کوا دا اللہ عذاب براسی نندائی صاحب دے کنے دے نندی دور تو گورا اندغا معاملہ دو کنے دا سڑے پا گناہ کی شرکت کئی ولی پلار میں خفکی کی یار جی سے خود دکان کی حرام نکوم ملاوٹ نکوما خو پلار میں ہوئی چی کونو مجبور ہے مجینو پلار میں ہوئی چی گڑا کا بکی چلکا پلار راتا ہوئی چی مڑا اکا بکی ملاوٹ اللہ سا ہوئی مکہ و حرام پیغمبر سا ہوئی مکہ و حرام پلار دے سا ہوئی اکا حرام اس کا دا پلار دے اومن اللہ دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دے سو اکڑو خلاف دے کو کنا پلار تا تا دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر نا محبوب شو نو اس انتظار دا عذاب الہی کو دا اللہ عذاب براشی اس با تباہ کیے بس دیر خبر نا لند خبر انتظار دا عذاب کو او ننو گور مسلمانان قسمہ قسمہ عذابونو کی مبتلا دی چرتا سیلابون دی چرتا زلزلی دی چرتا لوڈ شیڈنگ دے دغرنگے چرتا بادشاہان دا سری چرتا وزیران دا سری چرتا افسران دا سری دا چا چانا بگی لکے قسمہ قسمہ عذابون دی دشمن اغا اوم لگیا رے خپی وی راوی ستا پا ملکی کلا ڈرونم لے کئی کلا دھماکی کئی کلا سکئی کله ساره پیغمبر پسې فلمونه جوړي کله یو شان گستاخی کوي کله بل شان گستاخی کوي ساده قران د سوزول او رز مناوي دا زابونه نه دي مسلمان څومره به حصہ شو مسلمان څومره بیکار شو دا ولی زکه الله پیغمبر او جهاد دا مونږ ته محبوب نه ښکاری کا دا روان دي نشي زونه یره جی ک مال لاړو نو بس تباه بش او یه رجی که سخرگنه می خپشونو بس تبا بشه او کپلار و مور و رور می خپشونو بس تبا بشه او زوی خو می گٹا وٹا کئی نو کدی زوی تو ویما چی بای دا غلط کار مکوا نو را تبا وی چی زمانه زان لمزدوری کوا کنه بس پویگه بخبرو کنه پویگه نو کدار تا محبوب خکار شو نو یا ساته انتظار دا عذاب کوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ توفیق نور گئی قوم فاسقانو تھا اللہ توفیق نور گئی قوم فاسقانو تھا فاسق سوک حکم مات ان کے دا اللہ نو تام دا اللہ حکم مات کو کنا خرد سرگن شو خکار شو چې دا الله حکم داده د پیغمبر طریقه دارا اس کا تب بیام مخالفت کے اللہ وی مکہ وزر دوستی آتوے مجبورے مسو کمن نکہ دوستی دی وزر اکڑا نیاد ساتا تفاسق شوی ظالم شوی اولوی الفولائی کو مزوالیم دل توی فاسق شوی او یاد ساتا اللہ فاسق لچرتم توفیق نور کئی چی دے صحیح مسلمان شی او دے کامل مومن شی عمر لب امدغا گن دی امدغا گن بپاتی شی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ توفیق نور کئی دے صحیح دلیل قوم فاسقانو تا وی نور نا سبق نور وی سبانی سبق کی با انشاءاللہ واقعی دا جنگ ہونین وائیو دا سب وائیو واقعی دا جنگ ہونین با انشاءاللہ وائیو یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو لا تتخذو آباءکم منی سے تاسو پلاران ستاسو و اخوانکم او رنستاسو اولیاء دوستان ان استحب الکفر علی الایمان کچر گران لگی ان استحب الکفر کچر غور گنی کارون د کفر علل ایمان پا مقابل د کارون د ایمان کے ومی یتولو منکم آچا چی دوستی اکڑا د دوی سر منکم ستاسونا فولائکهم الظالمون دا کسانم دیدی ظالمان قل اوائے پیغمبر علیہ السلام ان کان آباؤکم کچری وی پلاران ستاسو او ابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم او رون ستاسو و ازواجکم و بیبیان ستاسو و عشیرتکم او ٹبر ستاسو و اموالن اقترفتمو او مالون آغا چی گٹلی وی تاسو دیلرا او تجارتا تخشو نکسادا چی یری گی تاسو دا کوٹ گیرے داغینا یعنی دا تاوان داغینا و مساکنو ترزونها او زینا ترزونا چی پسند کوی تاسو آغی لرا احب الیکم محبوب لگی تاسو تا یا محبوب بی تاسو تا گران وی تاسو تا خوخ وی تاسو تا دا اللہ نو دا پیغمبر دا اللہ نا او دا جہاد کو لنا پلار دا اللہ کی حکم دا جہاد را غوت جہاد لنزی ولی یرا پلار میں ہوئی چی مزا رور میں ہوئی چی مزا زوی میں ہوئی چی مزا یرا تجارت میں تباہ کی گی خپلولی میں خرابی گی نو یا ساتھ قدارت محبوب کارشو فتربسو نو انتظار کوے حتی تر دے پورے یعطی اللہ بی امری چاتلو کی اللہ بی امری پخبل عذاب سرا واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ توفیق نور کئی قوم فاسقانو تا